ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಯೋವಾ ದಿವಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಜಜಾನ ಯಶ್ಚಾಪಶ್ಚಂದ್ರ ಬೃಹತಿರ್ಜಜಾನ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ. इस सूक्त का ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य और देवता कह है. और जैसा हम जानते हैं कि इन सब मंत्रों में परमेश्वर की सृष्टि की रचना कैसे होती है, कैसे हो रही है, उसने कैसे बनाई है, ये चर्चा हम देख रहे हैं. इसके 10 मंत्रों में प्रत्येक मंत्र के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम ये पूरा चरण दोहराया जाता है. हमने विचार करते हुए देखा था कि हम उपासना करने की बात कर रहे हैं, चौथा चरण उपासना की बात कर रहा है, और तीन चरण जो हैं वो उसके कार्यों की, उसकी महत्ता की बात कर रहे हैं. इस महत्व को बताते हुए कहा गया मानो हिंसित जनिता. वो कहता है कि देखो वो हमारी हिंसा न करे. और न करे क्यों न करे, क्योंकि वो हमारा जनिता है. जो हमारा जनिता है, उत्पन्न करने वाला है, वो हमारी हिंसा क्यों करेगा. इस बात को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, वो न करें ये तो ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, क्या वो करता भी नहीं है, क्योंकि वो करेगा क्यों. बहुत पुरानी एक बात है, कुछ साल पहले जब राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लगभग 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई. ऐसे में सभी वर्षा से प्रभावित थे, लेकिन अजमेर में एक संत थे हृदय राम जी, वो बहुत ही सहृदय संत थे. उन्होंने इस अकाल के समय में मनुष्यों का ध्यान तो सभी रखते हैं, उन्होंने जंगल में पशु जिंदा रहें और वो बिना पानी जीवित नहीं रह सकते, तो जहां तक संभव था उन्होंने वहां भी पानी की व्यवस्था की. आरिष्मा जी नहीं थे, लेकिन उनकी यज्ञ में, ऋषि दयानंद में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था, तो उन्होंने ऋषि उद्यान में वर्षा यज्ञ का आयोजन कराया. इस यज्ञ के प्रसंग में उनका कभी आह्वान होता था, निमंत्रण होता था, बुलावा आता था, तो उनसे मिलने हम जैसे ही जाना होता था जाते थे. एक दिन बड़े करुण भाव से वो कहने लगे कि देखो पंडित, परमेश्वर ने बड़ा कष्ट दिया है, अकाल पड़ रहा है, जीव जंतु दुखी हैं, ये हमको यज्ञ करना है और इस यज्ञ से प्रभु कृपा करेंगे. वो साधु थे, मैंने बड़े सहज भाव से उनको निवेदन किया, स्वामी जी क्या भगवान कभी किसी को दुख देता है. वो एकदम चौंके और उनको बात अनुभव में आ गई कि वाक्य कैसे गड़बड़ हो गया है। कहेंगे नहीं नहीं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। दुख तो हमारी अपनी गलतियों से, अव्यवस्थाओं से, अपराधों से हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दुख देने का स्वभाव ही नहीं है। वो किसी को देकर छीनता नहीं है, क्योंकि उसको देने की जो आदत है उसमें छीनने की क्रिया बनती नहीं है। जैसे आप ये कहो कि वर्षा हो रही है, इसमें किसी को रोक लो और किसी को दे दो, कैसे कर पाओगे? आपको जब वर्षा करने का स्वभाव है तो उसमें किसी को नहीं देने का भाव पैदा कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर क्या करता है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवंतु पीतये शय्यो रभिस्रवंतु न, वो सुखों को प्रवाहित करता है, वो सुखों की वर्षा करता है। तो जो वर्षा करता है वो ये कैसे चाहेगा कि किसी को वर्षा का लाभ न मिले? यदि लाभ नहीं मिलता है तो उसका कारण यह है कि वो व्यक्ति वर्षा में जाना नहीं चाहता, वर्षा का लाभ नहीं उठाना चाहता। वर्षा हो रही हो और हम उससे वंचित हो जाएं, ये उसकी इच्छा से नहीं होता, ये हमारी इच्छा से होता है। हम वर्षा में भीगना ही नहीं चाहते, तो परमेश्वर कितनी भी वर्षा करे तो क्या कर सकता है? तो परमेश्वर क्या करता है, सुखों की वर्षा करता है। जब परमेश्वर सुखों की वर्षा करता है तो वह हमें दुख कैसे देता है, दुख कैसे दे सकता है? इसके लिए चिंतन करने की एक बात है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो फिर हमारे अंदर यह भाव आना नहीं चाहिए, नहीं आ सकता कि परमेश्वर दुख देता है, क्योंकि परमेश्वर की स्थिति दुख देने की है नहीं। एक तो दुख वो दे सकता है जिसके पास दुख का कुछ अनुभव हो, जिसके पास दुख देने की क्षमता हो, वो दुख एक नकारात्मक पक्ष है और इस नकारात्मक पक्ष का वहां कोई स्थान नहीं है। तो दुख जो संसार में मिलता है, दिखता है, वो उसके देने से नहीं, हमारे सुख प्राप्त करने की योग्यता न होने से। सुख संसार में है और उसका अधिकार भी सबको है, लेकिन कुछ व्यक्ति संसार में सुखी हैं, सुखी देखे जाते हैं, तो कुछ व्यक्ति संसार में दुखी देखे जाते हैं। तो संसार में उन दुखी व्यक्तियों को देखकर ऐसा लगता है भगवान ने इन सुखी व्यक्तियों को तो सुख दिया है और जिनको सुख नहीं दिया उनको दुख दिया है। ये एक सामान्य मनुष्य का विचार है, एक उसकी कल्पना है, ये स्वाभाविक है। किंतु इसकी जब हम गहराई से चिंतना करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें एक सिद्धांत समझ में आता है। परमेश्वर जो चीज उसके पास है नहीं उसको वो दे नहीं सकता। दुख जो है वो अभाव का नाम है, होने का नाम नहीं है। मुझे दुख होता है मेरे अस्वस्थ होने का, दुर्बल होने का, उसका मतलब है कि मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, बल नहीं है। मुझे दुख होता है भूख प्यास का, मेरे पास अन्न या धन नहीं है। मुझे दुख होता है रोग का, मेरे अंदर स्वास्थ्य की कमी है। तो परमेश्वर के पास कोई किसी तरह के दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते, उसके पास कोई दुख है ही नहीं, कोई कमी ही नहीं है। तो फिर हमारे पास कमी कैसे हो रही है? तो हमारे पास कमी इसलिए नहीं हो रही है कि उसने कुछ देना रोक दिया है, या वो देने का इच्छुक नहीं है, उसकी एक कसौटी है। और उसकी कसौटी है कि आप खेत में बीज डालो, समय पर उसको पानी दो, उसकी रक्षा करो, फल पाओ। इसमें कहीं त्रुटि होगी तो आपको चीज नहीं मिलेगी। आप समय पर बीज नहीं बो रहे हैं, आप समय पर उसके लिए जल नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं, आप यथा समय काट करके उसको अन्न में बदल के घर नहीं ला रहे हैं, तो इस बीच में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह हमारी अज्ञानता के कारण होती है, वो हमारी लापरवाही से, आलस्य से, प्रमाद से होती है, उसके नियम के कारण नहीं होती। तो वैसे ही जब हम सुख चाहते हैं तो वो सुख का विरोध नहीं कर रहा है उसका ईश्वर, बल्कि सुख प्राप्ति के जो मार्ग हैं, साधन हैं, यदि उनका आप लाभ नहीं उठाते, उनका आप उपयोग नहीं करते, तो फिर आपको दुख की प्राप्ति होती है, सुख नहीं मिलने का परिणाम होता है। तो परमेश्वर हमारी हिंसा न करे, परमेश्वर हिंसा क्यों करेगा? परमेश्वर के रास्ते में चलने से हिंसा का कोई भी प्रभाव काम होता ही नहीं है। मनुष्य के सारे दुखों का जो कारण है वो केवल इतना सा है कि उसके अंदर जब भाव आते हैं ईर्ष्या के, लोभ के, काम के, क्रोध के, राग के, द्वेष के, तब उसे कोई दुखों से बचा नहीं सकता। उस समय उसको महान दुख होंगे, बड़े बड़े युद्ध होंगे, राग द्वेष से होंगे, शत्रुता से होंगे, बहुत सारे रोग होंगे, शोक होंगे, अव्यवस्था से होंगे, अज्ञान से होंगे। तो हमारे पास जो भी अनुभव हैं वो राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, भय के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सब जो हैं हमारी त्रुटियों का परिणाम हैं। हम किसी से द्वेष करते हैं तो द्वेष करने से सुख कैसे मिल पाएगा? हम जिससे द्वेष करते हैं, पहले तो हमारे अपने अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं वो हमको जलाने वाले भाव पैदा होते हैं, हमको हिंसा करने वाले, नष्ट करने वाले भाव पैदा होते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर जो दुख के, क्लेश, कष्ट का हो रहा है वो परमेश्वर दे रहा है। वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में तो केवल इतना ही है कि मैं वो जो मार्ग है, जो प्रशस्त है, मैं उस पर नहीं चल रहा हूं जिसका ये परिणाम है, और इस परिणाम के कारण मुझे क्यों कष्ट हो रहा है? मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं तो मैं उसे बाधक मान रहा हूं, मुझे वो किसी धन के कारण से, बल के कारण से, पद के कारण से, किसी लाभ के कारण से, मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की उपस्थिति से, इस व्यक्ति के होने से जो मुझे अनायास मिलना था वो नहीं मिल रहा है, और इसके कारण से मुझे उसके प्रति द्वेष भाव पैदा होता है। तो जैसे ही मुझे हानि की भावना होती है, हानि की संभावना दिखाई देती है, तो जिससे हानि होती है उसके प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा होता है, और यह द्वेष जो है वो दुख का कारण है। द्वेष दुख का कारण क्यों है? कि अभाव के कारण मेरे अंदर पीड़ा होती है। जब मुझे कोई वस्तु मिलती है तो मुझे प्रसन्नता होती है, और कोई वस्तु ऐसा लगता है कि मेरी छिन गई है, मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, तो मुझे उसका कष्ट होगा। तो यह दुख तो है, लेकिन इस दुख का कारण, इस द्वेष का कारण मैं हूं, मेरा व्यवहार है, मेरा कार्य है। इस द्वेष का कारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने किसी को मुझसे द्वेष करने के लिए प्रेरित नहीं किया है, इसलिए ये कहूं कि वो मेरी हिंसा न करे तो वो आगे बढ़कर कर नहीं रहा है। इसलिए वो हिंसा नहीं करने इसका अभिप्राय क्या है कि मेरे जीवन में ऐसा अवसर न आए जब मुझे उसके दंड का, उसके द्वेष का, उसके क्रोध का भागी बनना पड़े। तो यहां जो मानो हिंसित जनिता, तो मैं अपने जो भाव हैं, किसी पर मुझे क्रोध आता है तो उस क्रोध से परिणाम में मुझे दुख मिलता है। पहले तो मैं सोचता हूं शायद क्रोध करके मैं अपने बल को प्रदर्शित कर रहा हूं, अपने शत्रु को शायद भयभीत कर रहा हूं, मैं किसी को डरा रहा हूं, ऐसा दिखाई भले ही दे, किंतु क्रोध का जो परिणाम होता है वो मुझ पर होता है, और दूसरे पर हो तो भी पहले मुझ पर होता है। जो व्यक्ति जैसे ही क्रोध करता है, क्रोध करते ही उसका प्रभाव उसके शरीर के तंत्र पर पड़ता है। जैसे कोई चीज एकदम तेज आपको जला दी तो आपको उससे दुख होता है, तो वैसे ही क्रोध के कारण से जब आप संतप्त हो जाते हैं, अत्यंत ताप और दुख से युक्त हो जाते हैं, तब आपको हानि होती है, और वो क्रोध आपको दुर्बल बनाता है, कमजोर करता है, और उस दुख का, उस दुर्बलता का आपको जब अनुभव होता है तब आपको ऐसा लगता है कि ये दुख का कारण कोई और है। जबकि वस्तु स्थिति ये है कि इस सारे दुख का कारण मैं स्वयं होता हूं, हम स्वयं होते हैं। वो दुख का कारण क्यों है कि मैं उस पर जो क्रोध कर रहा हूं वो क्रोध का पात्र है या नहीं है, इसका मैंने कभी विचार नहीं किया। यदि मैं विचार करता तो यदि वो क्रोध का पात्र होता तो भी दंड देने पर मुझे क्रोध नहीं आता। जैसे एक न्यायाधीश अपराध की गुरुता लघुता पर विचार करता है और जैसी गुरुता होती है तदनुसार दंड देता है, लेकिन उसे क्रोध नहीं आता। इसलिए ये समझना कि प्रभु मुझे दुख देता है, ये हमारी चिंतन की न्यूनता को दर्शाता है। ओ शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति शांति